بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب دې په بیان د دې کې چې څنګه هغه کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره اترې. په دې باب کې درې احادیث درته ذکر کړي. حضرت نبی کریم علیه السلام د خبرو تفصیل درته پکې ذکر کړي. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِي قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قال الذي فرمائي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد ابن زرزر خبر دي كولي سورد کوم ها دا پشان د زرزر خبرو د تاسو ددا ولکنه لیکن الله حبیب کان یتکلم اوج خبر به کولی بکلام بین په خبرو واضح سرا بین واضح بوی فصل جدا جدا بوی یحفظه من جلس الیه اور آیا دونی بدیل را اسوک چناس بو الیه دیتا ندا اللہ دا حبیب خبر را سے مجمل نوی زرزرم نوی چگنی دچا پا سمجھ کی درازینا بلکہ بیت مینان سر واضح واضح خبری پولی او مخاطبینو بڑیر پا خیستت حریقاغا اوری دی دی حدیث کی دا اللہ دا حبیب دا کلام ذکر مبارک در تو فرمائلو کی دا اللہ دا حبیب خبر مبارک سنگوی نو فرمائی دی کیو انو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسردو سردکم حالا چگنی زرزر خبری بے کولی زرزر خبری ستاسو غنت داسی ولیکنه کان یتکلم دا اللہ حبیب و خبری کولی بی کلام بین فخبر واضح سرا فصل جدا جدا بری یحفظه من جلس الیه اور آیا دول بدیل را سوک چناس بہو دیتا وبه قال حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ عن عبداللہ بن المثنى عن سمامہ عن آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم یعید الکلمۃ واپس کول له خبر چې دا تیز دکړې شي یاد کړې شي ثلا سندری پیری لیتو قال انه دید بارا چې دا دکړې شي د دینا او ار خبر بار بار نو بلکی دیو خبر مضمون چی با مشکلو ناغب ادری پیری ہوئی یا مجمع بڑی روا او یو ظلب خبر طولو تن رسیدان ادری پیری بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دیر پارچ حاضرین فخیست طریقہ سردا خبر محفوظ کی لباد مشکل خبر دا اللہ حبیب بدری پیری فرمائے لے وبه قال حدثنا سفیان بن وکی قال انبانا جمع بن عمر بن عبد الرحمن اباد وی کنا دا عمر بن عبد الرحمن پر زیبان حق دارے عمر بن عبد الرحمن العجلی قال حدثنی رجل من بنی تمیم وی حدیث بیان کرے ماتے و شرید بن تمیم نام ولد ابی حالا دا اولاد دا بی حالنا زوج خدیجتا زوج خدیجہ دا پجر سر بدل دے دا بی حالنا چی دا خاونو دا خدیجی رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب نمخ کی یکنا ابا عبداللہ دا اکنی ابا عبداللہ وعن ابن اللہ بی حالا عن الحسن ابن علی قال سالتو خالی وی ما تقوس کرو خالی لقل ما سینا ما تپوس کرو دخل مامانا قال سالتو خالی تپوس میں کرو دخل مامانا اے اخ امی من الامی ما تپوس کرو دخل ماما ہند ابن ابی حالنا وکان اوغ وصواقن چی صفت دے بیانولو د نبی کریم علیہ الصلات والسلام دایو د الله د حبیب اکثر او صاحب بیانول نماز دین ته پوس کړو قلت ما ویلو ما ورث ویلو شفنی ما تا وسب بیان کا منطق رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو د نبی کریم علیہ السلام لک صفات را بیان کا قال فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم متواصل الاحزان تے در پہ حزن والا اذا تے در پہ باغل خفو فبارد امور دا خیرت کی اے متواتر بد اللہ حبیب دا خیرت بارکی پغمونو کی مشغولو دا امت بارکی وامیش دا سی غم جنو دائم الفکرا ہر وقت بے سوچ کولو لیست لہو راحتن لیست لہو راحتن او داغیز پار راحت ورامنو اے دنیای امور سرائی سراحت و ارامن ملاوی دو بلکی دینی امور سر ابائی تراحت و ارام ملاوی دو لکل اللہ حبیب وی زماد استر بوی اخوال اللہ پو مسکین خیرے طویل السکوت او طویل السکتے او گت چپوالی والو یعنی پاکتر اوقاتو کی خاموش بو چپ بو لا يتكلم في غير حاجة اغيب خبر نقول بغير دس حاجة و ضرورتنا يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه اغيب شروع ابتداد خبر قولا و اختتام میں قلو قحل وحقو سرا یعنی دجبی پسر بے خبر نکول چی نیم حرف دے ادا کردے و نیم دی پریخے وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ اور اللہ حبیب بخبر کولی بجامع الفاظ و سرا جوامع الفاظ دی تو ایک الفاظ لکھ دی و مانا گانی پکلی الفاظ بے مختصرو خو مقصد بپک دیرو کلامو فصل دا اللہ خد اللہ دا حبیب خبر بجدہ جداوی دیوب النب ممتازی لا فضول آو فضول وبس خبر بنوی ولا تقصیر او نبا کوتا ہوئی چگنی مطلب دی پک پورا دانشی لیسا بل جافی دا اللہ حبیب سخم زاجنو لیسا بل جافی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخزرنیو آو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سخم زاجنو ولا مهين نو نذ چاپ کاوي کونو د چاپ کاوي بن کونو يعظم النعمه يعظم النعمه او د الله د نعمت تعظیم به کونو کلک باو کڑیر باو خدا اللہ حبیب یعظم النعمات لیگے گنلو نعمت دا اللہ و اندقت اگر کلک باو لا یضم منها شین مزمت بین بیانو لددی نعمت دسشی غیرانو لم یکن یضم ذواقن دا اللہ حبیبو چی مزمت بین بیانو لد خراب دسی زنو لا يمده هو ان بيدر مدحقولا بيدر مدحقولا او نبيداي مذمت بيانونو زواق نه مراد معقول او مشروب دي اے الله حبيب د ټولو نه مسونو مدحقولا او ځان بيداي په مذمت مشغولولنا و غیب د فراق او استاد په مضمون مشغول دین ذکر د فراق او استاد کې ډېر صفاتونه شو کوي نو دا خبردار امر کوي چې کنه دا انسان حریص دی او ير ډېر هرسناک دی ډېر هرسناک دی کنه دې ولا تغضبوا هو الدنيا دنيا باغي خفقوا لنا اذا فراق استاد وړه تاریخن نکول چې دې هر شوه برازي او دې زهر رغبت پارا کلنا کل دبا دې سيزونو تاریخ فرمایله د دنیا په امور او غیب او سکه دلنا داغه پروا نه لرلا دنیوی نقصان باندې لکه غصه نوراغلی نبا غصه کوله د دنیا ولا ما کان لها یا هغه د دې دنیا سو دنیا او د دنیا د کارو امور باغ غصه کولنا پیدا تعدل حق او دې کدا چې مجهول سی غش نو خلا فیضا تعدی الحق کلت دا حق نتجاوز گو کلیشو نو لم یکل لغضبه شیعن نبتنگی دو نبودری دو دید غصید پارس شیع حتی انتا شیر لہو تردی چی بدلب واغصد دی حق دا پارا لا یغضب لنفسیهی نبا غسکی دزان لپارا ولا انتصر لها او نبی دزان بدلی دچانا غشتی اذا اشارا اشارا فی کفیهی کلها کلکی اشارا بے کول اشارا بے کول پلا اشتول سرا فکورتو اللہ سے اشارا کولا او کتو سرد اشارت اللہ حبیب نکولا پورا لاب سرد اشارت کولا اشارت کولا نو اشارت کولا پتول لازبانی او کبازی کتو بے اشارت نکولا زکتا دا خالو دم تکبرین نری ویدہ تعجبا او کلل اللہ حبیب چبتا جب کولو ویو خبر بی تاجب فرمائلو نتقلبا قلبها لاس بی رسول تکو لاس مبارک بی سکو ہے الٹا بی کو دیو ہے اتی متارفنا چپکم طرف بلا سوگین بی الٹا کو لاس مبارک به الٹا کو ادا تحدثا او کلچ بیان به کولو اتصل بها وزور بگراحتی الیمنا بطن بحامه الیسرا او کلچ خبر به کولی نو اتصل بها ی وسوال به کولو په دلا سرا و ضرب براحته اليمنا بطن بهامه اليسرا وګه وحلو په تلي خي سرا بطن بهامه اليسرا هغه ته د غتی بوتي د غسلا اے دا ہے تلے نو داوے ددی گس لاس پدی غط گتان درونی سبان ویدا سوالو و ادا غدبا کلچبا غی غسکڑ شل او ناراض بشو نو اعرضا مخبه وارولو واشاها او خمخبه وارولو اشاها وی پا مخرولو کی مبالغی تا مخبه خوارولو و ایرا فرح غضوت و رفو کله چې الله حبیب به خوشاله شو غضب طرفو سر مبارک به پټی کې جلو زه کی هي تبسم لیا خندا دا غی تبسم یکسر عن مثل حب الغمام خندا به پدا سے حال کیوا چه غاخون بے سرگندی دل او غاخون بدا کیو یفتر سرگنوال بے کنن مثل حب العمام فمثل دا اغدانو دور یجی اید گلو پشان لکا گلی چی تکس بیروی پڑکی غاخون مبارک بے دغشان پڑکی دل دا غاخون دسپنوالی تشبیور کد گلی سرا یا دینه کې مراد ته ملغل دي دي زه کوي ملال جوړيږي د مال مثرنا تا به کېني ملغل دي دي دا غونه ندي چې الله د حبيب د خبرو مبارکو ذکر در تو فرمایلو باب ما جاء فی ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا وی د تبسم او د خندا بارکی پدی کیو نه احادیث در څه ذکر کای و به قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج وهو ابن الطاطا عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرا ده جابر بن سمرا رضي الله تعالى عنه روايته قال له فرمائي کان کی ساک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خموشتن ویدہ اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فپندو مبارکو کس قدرت بارک والیو پندائی مبارکی دا سی بارکی ویدے رے غٹے نوی وکان لا یزحق اللہ تبسمن ایوان خان دل مگر پتبسم سرا فکنتو مرے لا ایدا نظر کی لے ہی چکل بمیر اللہ حبیب توقتا زیارت بمیوکو قلتو اتحل العینین ماغی سرگو کی ران جا چولی ولیس بی اتحل او غیب ران جنا چولی و قدرتی بران جوال افکار دو اے تر اندر سرګ داسې لګې دي لکرانج چې پکې لګې دي او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال ورنا ابن لهيا عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت احدا صحابی فرمائے رضی اللہ عنہ عبداللہ بن الحارث بن جزء و امام کثرے و تن اکثر تبسمن چی اغد دیر تبسم کئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تبسم بے کولو اے مقی حدیثی دلتیر شجر اللہ عبی بدائم الفکر او پی در پی باغا خفاو او دل تویر وقت بی خاندن ایو جا اللہ حبیب کو پزڑکی دا اخیرت او دومت پا جی حالات بانی فکر مندو او بیان کی چاہ سرم ملاوی دوبا نزلو کی اگر چی دو امت پا احوالو بغم و درد و فکرو خوبیابن تبسم کولو دیتا کمال درجی اخلاق و توازوی چیڑا دی خخخ دی پیو خبرا خوبیاب خلقونا تبسم کے دادلوی اخلاق و نقل یو چڑے خب غم و مصیبت کی عبل سرخد خوشحالی و خندہ قبری کرد او اغلی تندی گرن جکڑی نی اغسر بد و اخلاق و دیرات خبری نکی و بیهی قال حدثنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا یه ابن ساق السیل حانیو او دا منصوب دی سیلحون تا چه دا یوکلیو دا بغداد سرمیز دی قال حدثنا لیس بن سعد یزید بن ابی حبیب عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال ما كان زهق رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تبسما نو خندا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغالب اوقاتك مگر تبسم اے تبسم بے کون قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد وبه قال حدثنا ابو عمار بن حسين بن حريث قال عندنا وكي قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه واله وسلم فرمائني اني لا اعلم بشك خام خافي جنم اول رجل نول سڑے جدنکی بجنتا و آخر رجل نوخیرنے سڑے تروزی بدورنا یو تابر رجل رابو سیشیو سڑے پرد قیامت ایدابد گناہگارو نئی آو دتولن آخر کی بدورن روزی آو دتولن آخر کی با جنت توردن نشی فَيُقَالُ بِهِ اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ پیش کئی پد اغوار گناہ ندد وَتُخْبَوَ عَنْهُ كِبَارُهَا او پت بکلیشی ددنا غغغر گناہ ندد دابو غغر گناہ ندد پت پاتی کئی پت کئی تی وردک لے شیدنا غرر گناہنا فیقال له دتبویل شی عملتا یوم کذا وکذا وکذا تعمل کڑو پرس لانئی فلانے فلانے کار دکڑو وہو مقر دب اقرار کئی لا ینکر انکار من کئی وارو وارو گناہنا بورت ملائکی آدئی وہو مشفق من کبارها او دیب فیرید غط گناہن ددنا فیقالو بیلشی عطوه ورکیدت مکانا کل سیئت فزید هر یو گناہ ملہا تددا گناہ کری نیکی ولورکی فیقولون دا جنتی بوئی انلی ذنوبا زمان فرح غفر گناہنو ما اراها اونا دا غدل تلینم چکره دل پتاو لگی چه زمان گناهونو پده خماتا اللہ نیکی و بدلی را کئی لزنور گناهونو تذکر بمن دیو کی قال ابو ذر رضی اللہ عنوی فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوہک چوی خاندل حتی بدت نواجزوہو داغی د جامو خاخونا سرگن شل د جامو والا خاخونا سرگن شل ندی که دا اللہ دا حبیب دا خندازی کری پدیو کو چکل نواجزم پک اختارشی وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائد بن بيان بن قيس بن ابي حازم بن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال فرمائي ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اسلمت وی پردن دکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانا کل چما اسلام روڑے یعنی دا مجالس خاص سونیم زبن کڑے نیم ایکی وخاب خادمان حاضری دلزبیم حاضر علم دا مانا نو اگلی جنے باہلی بیت تدر نکی دو شریف پردہ خدا اللہ حکم دے اگر چاپ اختیار کی داوی لرکول نشتا ولا ران يوزي قتلهم الا ضحكا مگر الله حبيب بخاندل تبسم به كون وبه قال حدثنا احمد بن مري قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائد بن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت پردن ذکڑی مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلت جمع اسلام روڑے فخاص و خاص و مجالسو کی ددرن کی دو اجازت دے فرمائے لو فلا رآنی الا تبسما او دی قتلنی مگر تبسم بے کولو وبه قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو عاویان الامش بن ابراہیما عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي اني اعرف في جنم اخر اهل النار خروجا اخر دور ولن فراغتك رجل يشري ويخرج منها زحفا روب جد دين فخر قوسو دا مفعول مطلق دے بغیر لفظی ہی یخرج زحفن زحفن دے یخرجو دا پارا مفعول مطلق دے من غیر لفظی ہی یا حال دے روبج دے زحفن زاہفن پدا سے حال کی چخڑپو سے بکئی دے بخڑپو سے کئی بعد کراغ لیلی حبون حب و اتلو تفلاتن و اخفوزن من نباننی فیقال لہو دتبورش انطلق ذلال شا فدخل الجنتا جنت وردن شا قال فیذهب دے بلارشی لیدخل الجنتا شد جنت وردن شی فیجد الناس خلق بومی قد اخذوا المنازل اي بخل زين نيوي فيرجو دبو واپس راشي فيقول دبو يا رب يا رب زما قد اخذ الناس المنازل خلق خزائن طول نيوي يعني ما فارزه فاتن فيقال له تصور تذكر الزمان الذي كنت فيه آیا یادیس زمانا غشی تفاہی کی یعنی پا دنیا کی آیا تیا دوستا زمانہ حاغچی ویتفاغی کی بعض علماء معنا دا سی ذکر کری وی ها غد معنا چی تفاغی کی غصف کی تاغیا دے ذکر دنیا کی چکلا زالونا بقو سیزن کو ڈکشول نو لم یکل للہ فی مسکن فیہا درست راتن کی دپار پاوے کے بس زینو فرست راتن کی باغی دپار پاوے زینو دتا بوئلی شیطا ذکر الزمان الذی کنت فیه ویبتی آدوی زمانہا اکی تفاغی کیوی بعض علماء و کابرین و دی جملی دا مقصد ذکر کرے ویت آیا د دنیا د منازل و حالت در تهم یاد دے چلتا بسوک مخیل آرلو زیبی اونیو قبضبی اوکا نرست راتن کوالو دا پار بزینو شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمائی وید دی مطلب دا ہے ویتا تل دنیا وسط و فراحی یاد را سمرا دوی دنیا و چون خلق فکر آزائی ادا و تذکر آیا دی جد دنیا وسط و فراحی خود ذہن کلا اللہ و دی معمولی جنتی والا تدمر جنت ورکی چاہد دنیا و دنیا سر چلس چند دنیا گانی او دیکی دیو مربوی فَيَقُولُ نَعَمْ دَيْبُ يَا وَقَالَ فَيُقَالُ ذِتَبُ وِلِشِي تَمَنَّا كَوَا وَوِلِشِي ذِتَا تَمَنَّا قَالَ فَيَتَمَنَّا دَيْبَ تَمَنَّا كَيْ فَيُقَالُ لَهُ ذِتَبُ وِلِشِي فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ تَعْرَقَ رَاغَدِ چِتَي تَمَنَّاوكَ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنِيَا او لس دوگنا د دنیا د دنیا لچند او دې سره چې سمر دي سمرتا ته ملاو شن فیقولو ندا جنتی بوئی اتخاو بی وانت الملکو اتخارو بی دیو او فرمائی دا وقت کیا اللہ تد بادشاہان و بادشاہ آو تما پوری تمسخر کے قال فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی و اماؤکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہکا و خاندل حتی بدت نواجزه دا غید جام غافنم سرزم شل و بیه قال حدثنا قتیبت بن سعید قال اخبرنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن علی بن ربیعہ قال شهدت علیا رضی اللہ تعالی عنہ و اذا حاضر شعب علی رضی اللہ تعالی عنہ سرا اوتی بدابت نیت سور برا وقتی شوالی ارکب آشی سور شیفی فلمنا وزار جو فر رکاب کلی شخف مبارک ایخی و پرکاب کی قال وی بسم اللہ بسم اللہ کنم دین داد دا اللہ سورے فلم نتوالا زہرہا کلی شی برابر شو پشاد سور لی قال داد وائی ریوال الحمد لله ثم قال سبحان الذي پاکی دا غزات لرا سخر لنا هذا کتابی کلی ددا سورلی زمون دپارا وما کرنا له مقرنین او من دی لروس و طاقت لرنکنو و انا الى ربنا لمنقلبون او بیشک مخفل رفت خام خواقس کی دنکیو ثم قال دیو فرمائی الحمدللہ ثلاثا دری پیر الحمدللہ اوی واللہ اکبر ثلاثا اللہ اکبر دری پیر اوی او بیو سبحانک انی ظلمت نفسی فاکیدتا لربیشک وچی ما ظلم کرد پزان فاکر لی ما تبخنو کی فَإِنَّهُ لَا يَخْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ بِشَكَّ شَامِدَارِ چې ګناهونه نشي بخله مگر ته ثم ذهک او خان دل فقلت له من ايشن لكم يوشنا ذهک تيا امير المؤمنين او دي خان دل امير المؤمنين قال ليت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا كما سناتو ايندا ذكروا لكما وقل ثم ذهك ابي خاندريو فقلت ما من اي شيء ذهبت يا رسول الله لكم يوشن ديو خان يا الله رسولا قال ان ربك بشكر استا لياجب من عبده رضا کی تا جب قید بندن ایلا قال کلیدی را بندوی رب اخفر لی ذنوبی اے رب زمامال بخنو کی زمار گناہنو اللہ و یعلم زمارا بند پوئیگی انہو لا اخفر ذنوب آہد غیری چنشی ماک کول گناہن یوتن بغیر زمانا وبه قال حدثنا محمد بن بشار وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال انبانا ابو الاحوص عن ابي اسحاق تخموي كده وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال انبانا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن عون محمد بن الاسود عن عامر بن سعد قال سعد رضي الله تعالى عنه لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيشك ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوحیق یوم الخندق خندریو پرز خندق حتا بدت نوازی زہود جام مبارک غاقن اختارشو قال قلت کیف کانا ویماویل کیف کانا دا سنگو قال کانا رجلن ویو سڑو ماو ترشن اغسر دالو وکانا سعد مرامیاں صاد رضی اللہ عنہ غشیشتن کیو دیر تیر انداز و غشب خطا نسلو وکان یقول کذا و کذا بالترس اے دغتا صرف دی ڈال زان پتھو یقول رضی دی ایک اشاری مانا مراد دا اشاری کول پدی ڈال سردہ سدہ سی او یغتوی جبہت او داقل مخو تندے دی ڈال کی پتھولو فنزاله سعد بسهم راحکلو دلر رئیس تیو دلر سعد رضی اللہ عنہ یوغشے فلما رفارا سوچی سر پورت کرماہو مغوشتو او لم یختی حادی من ہو یعنی جبتو دا سندے والتاڑو خطانکو وان قلبا اچپ غشو لگی دا سولتشو وشالق پی پرا پورتشوی فزهق رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا ابي خان دل حتا بدت نواز ذور دغا هو جام غفن مبارک سرغن شيو قلت من اي شيء زهق قدكم شن الله ابي خان دل قال من فعله بالرجل ويد وجد قال دي صاد رضي الله عنه دي سڑی سارا شغزان پټولو چې لب سره ستاره تو بد شکه سره په غشي وښتو او قولتا شخفی ترا واوری دی باب ما جاء فی صفت مظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان د صفت د مظاہ مظاہ پا زمین دلین سر رے او کسرم د مظاہ او مظاہ دیکھ دا اللہ دا حبیب دا خوش طبیعت ہے خبر در سکتے مزاح او مزاح ندار اللہ دا حبیب نے ثابت تھی مزاح او مزاح خوش طبیعتی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرے او دا توکو استہزاء و مسخرو او دا مزاح و من کی فرق دے اغنا روا دی او دا جائز دے و بهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو سامان شریکن عاصم الاخول عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له واذا الله حبيب تويل يا غد اذنين هد دو غن والا ہر سب دو غن والا ظاہر دې خبر حقیقت دې جرات چا دو غن ني اودار الله حبيب دو خوش طبيعت هي دو جنوي قال محمود قال ابو ساما یعنی امازهوه دا اللہ حبیب خوش طبیعتی کو لدد سارا زکاة قوار فکد دو غنو آلدی و بهی قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا وکی ان شعبا ان شعبا عن ابي الطيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال فرمایا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشكه النبي الاسلام لا يخالطنا من سربا غي خبر يتركوني خوش طبيعتي به کولا هم سربا غدوت ناس تو يعني من سرم ما ذهنا حتا یقولو تردی چی فرمائن میلی اخلی یورور تشز مارا رور وڑکے یا باومیر ما فالن نغیر داوی داوی او بلبلی ساتر ناغ من شویو ندالا بی بی یا باومیر ما فالن نغیر یا باومیر سوک لغن غیر بلبل قال ابو عیسیٰ امام عیسیٰ و امام ترمذی و فقہ هذا الحدیث او فقہ دی حدیث دا چی نبی اسلام کارے و ماضی ہو تا اللہ عبیب بخش طبیعتی کولا و فی انہو کنا غلاما لہو و انہو کنا غلاما صغیرا یو وړو کی ماشوم تم کو نیه جوړه تا با عمر اپنا ماشوم د پلار هره لیکل نبی فرمایلیا با عمر وفي یودی کتاب دی الله با سچ با نشایو ثیا اسوی اسویرا پیر چې ور کی ماشوم وړو کی تمار او چکل تک دیس نره سي لیلعب به چې ور سره لوبیو کی وی کباب معصوم صف مزاج اطالا پتر جی مارغل تکلیف رسائی ضرر رسائی مڑکئی نبیاب معصوم تم نور کے حکم معصوم ناصر جلوبی ورسر کئی خود تکلیف نرسائی نورکا وی انما قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا با عمیر ما فعل النغیر تائر تذکوی لینمو کان له نغیر تذیو بلبلو فیلعبو بیهی دبلو بکول فما تاب مرشو فحزن الغلام عليه خفشو داما شنفاغي فما ذهه النبي صلى الله عليه وسلم دل حبيب ورسر خشت بيتيوكا فقال بي يا با عمر ما خان النغیر یا ابا عمیر ما خان النغیر بلبل سوکل ادا مسئلہ وچیر دا مدینی حرم شتکنا او چی حرم دل دلتم خکارنا روادے کنا نباد اہلین مویدک دا مکی حرم دے دا سی دا مدینیم حرم دے او احناب داوئی چی حرم دا مدینی شتا خدا دی حرم حکم دا حرم دا مکی غنتے ندے مکی پا حرم کی خکار نشکلے دلتا ورما شون پلاسو کی بلبل نے نو کچری دا کار نارواوے نولی با مشران و صحابو دا معشوم پلاس کی خکار ورکولو دا اختلافی کروی مسلوہ چید علماء زان زان تداغی دلائی دی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدُ الدَّوْرِي قال اخبرنا علي بن الحسين بن شقيق قال اخبرنا عبد الله بن المبارك بن اسامه بن زيد بن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله وي صحابه الكرام يريد الله رسول انك تدائبنا تخوم زمون سر خشت بيتي كي قال الله حبيبي اني لا اقول الا حقا زنوا مگر حق خبرا اے تو دائبنا یعنی تو مازحنا تو ہم سر خوش طبیعتی کے طبیعت کو لائے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا چوی شکیو سره استحمل رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان حبیب نے د سورلی طلب کړه فقال الله حبیب انی حامل قال ولدنا قتن زبتا سوروم په بچی دوخه ناو یاد الله رسول ما اسنو به ولدنا قا هغه دې دا بڑکه خو دې بچی را لیدو بسو کوم په بچی دوخه رسول الله صلی الله علیه وسلم وال تلذل ابل ال وهل تلذل ابل الا نوقو نزی گوی او خان مگر اوخه غتو خو اوخه نه پیدا شه وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن ثابت بن انس بن مالك آنس رضی اللہ عنہ ان رجلا من اہل البادیہ یو سڑے دباندونو کان اسمہ ظاہرا نمیو ظاہر رضی اللہ عنہ وکان یوہی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیتا من البادیہ او دبڑا اللہ حبیب تا دباندین حدیئے رالے گلی حدیئے رالے تخفیبے رالے فیجہده من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نداوے تیارو لید اللہ دا حبیب دا پارا اذا اراد ان یخرجا فیجہده تاوزی کنا تیر خواد ہاں فیجہده النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سے دا الہ لفظ نشتا تیارو نبی علیہ السلام دا سے دا رادا یخرج کلک بد ارادا و کچھ دا مدینی نا بانگی تل عرشی تا اللہ حبیب ورس دل تا چسو ناوے راجم اکل و پبانڈا کی بنا ملاوی دل ناوے ورس راجم اکل چلے زان سر بشول یوشی تردی جدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو ذلویلی ان ظاہرن بادیتنا و نحن حاضروه ویہا ظاہر رضی اللہ عنہ دا زمین پا بانڈا کی مقیم دیو مور تا پا شہر کی حاضریو فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبو دا اللہ حبیب بدس رمین کونا وکان رجلن دمیبن او دا یو سره یو چې ډېر خیسته نو راغلی و د ته نبی علیہ السلام یو ورځ وهو یبیع متاعه د خرڅول خپل سامان په بازار د مدینې کې واحتضنه او ویني او غیګ کې من خلفه د شاد طرفنا اے د الله حبیب دې د شاد طرفنا فغیګ کیونیو معانکه ور سره وکا دانگی او دد سرگیو نیوی ولا یبصره دنکت و غلرا فقال من هازا دوی دا سوک دے سوک دا جزد شان نیولیم سرگی دی مرالا پتی کی آرسلنی ما پریدا فلتا پتد سرگو پگوٹنو دی صحابیو کتر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ندد الله حبيب في جندو فجعل سروش العيالو شد كمين قولو ما ألف تظهره كمين قولو داتي وشكول دشاق فلد سيني مبارك دي نبي كريم عليه السلام ترى حين عرفه كليشد الله حبيب في جندو فجار النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول شروع شو نبی علیہ السلام چیوی من یشتری هذا العبد سوق دے چدا غلام اخلی و دا غلام و ازادو دیور طرف استبیتی کولا فقال الرجل دی صحابی وی رضی اللہ تعالی عنہ وی یار اللہ رسولا اذن والله تجدني كاسدا فدعوه قسم بالله وهم ما قوتا تور رنگ می دے ما بسو کوائی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلا کہ ان الله لا سب کاسد تدا الله بنش کوتا می او قال یا ذاتی انت عند الله غال تدا الله په نسبان ډیر ګران قیمت والا یو ډیر قیمتي زکه او زنانه ناری نه په شکل قیمتي کیږي نا په ایمان او تقوا او په سړیتوب او خوځیتوب قیمتي کیږي و به قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضاله عن الحسن قال اتت عجوز راغلی و یو بڑی نبی علیہ السلام تا فقالت یا رسول اللہ اید اللہ رسول اعوذ اللہ اللہ ندعا غائی ادخلنی الجنہ چما جنت تور جنن کی فقال یا ام فلان ادخلانی مورے ان الجنت جنت چنے لا تدخلها عجوز بڑی ورس جنن کینا فولت ما اوارد تبکی جرلی چیز جرد نبندن ناوی جرد لالا عبیبی خبر اخبروها خبر ورط ورکنہ لا تدخلوها چیزا بندن نکیگی دی جنت وی عجوزن و داو بری بڑیوی داو بیازوانی ان اللہ تعالی اللہ تعالی اتفاصل ویلی یقول فرمائی ان انشانا هن انشان اِنَّا انشَعَنَا هُنَّ انشَعَن بِشَكَ پِدَا قُلِدِ مُمْدَئِ پَقِدَا قُولُ سَرَا فَجَعَنَّا هُنَّا بُثَارًا گَرْزُولِ مُدِدَا پِغْلِ مُمْدَا پِغْلِ گَرْزُولِ دِ دامن پیغلی گردولی دی باب ما جا فی صفت کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر باب دے پا بیان د صفت د خبرو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پا باب دا اشعارو کی د دیکھ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آغا ارشادات مبارک در تخی فبارد اشعار کی آو اشعار دا کسم خمی بدوی بد بد دیو خیخنی وبهی قال حدثنا علی ابن حجر قال حدثنا شریکن المقدام ابن شریح انبی نائشت رضی اللہ عنہ قالت سیل لہا قالت دا فرمائی ویلشیو دیتا حل کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیاو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام یتمثل بشیء من الشعر چی غیب مثال بیانونو مثال دے بیانولو پشیر تا چلتے شیر سرے او مثال بیان کرے قال بیر کانا یتمثل بشیر ابن رواحا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم با کلد ابن رواحا شیر لستو او کلد دیوبل شاید شیر لستو ابن رواحا انصاری صحابی دے درگی یوم سرد یو شیر بد اللہ حبیب لستاد باز نور شاعران ناس د باز نور شاعران نبی د شیر یوی سر استاد اے دادلے ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دی غزو موتا کی شہید شعر او دادلت چی کم شعر دی دات ورفا دا عربیو مشہور شاعرو دی دا شعر ویاتی کا ویقول ویاتی کا بالاخبار ما لم تزودی ویاتی کا بالاخبار ما لم تزودی اے رات لل بکی تا تپ خبرون سراسو لم تزودی کتا وت سعوز نه ورکړ تعال رزنی و خبرنا شکرازی چتا وت د معلومات او یو دې ته د سلو د پارس تنخان نه ورکړې او نه د سفر خرچ ورکړې او تا تا خبر راړي ایت په پور کې ناشتي او د ټول دنیا احوال در ثروري تاسی سفر چند نشوی بعد علماء دی دا مقصد ذکر کرے آو شیخ الحدیث رحمه اللہ وی بعد وی چی دین نبی علیہ السلام دا کل مثال ذکر کرے دا اللہ حبیب بغیر دا سوجرت و معاوزین اتب اقور کی نازے جنس دو دا خبر در تکی دا نور پیغمبران و خبر در تذکر کری د آئندہ و دراتون کی و دا قیامت دا حالات و واقعات در تسناوئی نوی دا کافر سمر ناشکر لی بے پیسو ورط دا تولی دنیا دا خبر خیرت او دا تیرے شوی دنیا و درا روانی دنیا حالات بیانئی خوبیام دینا شکر لی او خبر منینا ویاتی کبل اخوار مالن تزوئی دی وی راتل بکی تاتا پا خبرن سراغسو چتا غلط عوضن ورکنے اغلط اس تنخان دورکنے وبهی قال حدثنا محمد بن بشار وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ذلك بن عمر قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الله حبيب فرمائے ان اصدق كلمة قال الشاعر بیرشتینی د کلمی نچی ویلی د شاعر کلمه د لبید دا وی علا کل شیئن ما خل اللہ باطلو خبردار اریو شیئ ما سواد اللہ نفنا کی دن کے لے ایدا لبید د اسلام روړې د نبی رسول سلام کلام اده په جاهلیت کې شریف او په اسلام کې شهري شریف او وای تر دې اسلام راو به شیرونه نه وي بس قران کافی دی قران زد شیرونو ویلو نه بس به پروا کړو وکادا امیه ابن ابي سلط ان يسلم وینیز دیو چې امیہ ابن ابی سلط اسلام روڑے وے خو اسلام ند روڑے وے اے داد جاہلیت پوخ کی شاعر اے عبادت بے کوند قیامت منر او دب ادیر خو خشیرون دب اسلام زمانہ مند خو اسلام ند روڑے وے دب شیرون کی حقیقت تے دد په قیامت یقینو خو اسلام نه لرون وذی قال حدثنا محمد بن المسنا وذی قال حدثنا محمد بن المسنا وګورات د بی شعر د بی شعر کی علا کل شین ما خل الله باطل وکل نعیم لا محاله زائل وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال انبانا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال اصاب حجرا ويرسيد له يوكان اصاب حجر يا حجرا اصاب حجر رسید لیو یوکانے اسبعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا احد کی گتد نبی علیہ السلام تا یوکانی بانی پا گتا مبارک لگی دلیو فدنیت نو آغبینی شویوا فلا اللہ حبیبی علم تی اللہ اسبع اندمیتی وفی سبیل اللہ ما لکیتی تنی مگر یو گتے چیوی نیشوی یو راست چی ملاو دی دا اللہ پلا رکی تا تا ملاو شوی دی دا اللہ پلا رکی تا تا ملاو دی و بیهی قال حدثنا اے برا ظاہرم خلدی دائی چی شیر موی دی حدیث کے اشکال کہ دا اللہ حبیب شعر سنگو اے ویو رج رجوی یو شعر اب آدھا علماء لکھلی اے گر قرآن کے اللہ وما علمناہ شعر ما قبل پیغمبر تا دا شعر شاعرِ تعلیم ندے ورکلے دا اللہ حبیب پخپل شعر جوڑ کرے ننے ویلے ننے ها دیو بل شاعر شعر نقل کولو تا او دا غیف ویل سوک شاعر نجوری لکہ دا بل چا شعر تاوی ندا دا بل چا اشعار دا اللہ حبیب نقل کول وبهی قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل ذو شدوين افررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا عمر آیا غزوه حنین کی تاسو د الله د حدیث نه تفصیل دی وی فقال لي لا والله ندا سنر رما جل الله قدرت قسمي ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب قلم شاکرن را ولكن سرعان الناس لیکن تلوار دندی د خلقنا تلقتهم هواجر بالنبل ملاو شیو دی سر آوازن پا غشوشتو سرا او رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بغلتن پا خشر سورو او سفیان ابن الحارس ابن عبد المطلب آخذن بل جامحا تر اللہ دا حبید دترز میں او دد دی خشر واگی دیولی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی لا سرم انا ابن عبد المطلب وی روایت سی حدار چی سکون دا بار انا النبی لا کاغیر انا ابن عبد المطلب وی ز پیغمبرین درو جنیم او زد زد عبد المطلب بچیم ایوی دنی که خبر ور چونکر اللہ دا حبیب والد دیلا د مور په خېټو چې او فات شوه او نیکی مشهور او نیکی د خبردارې ورکړو ادا مشهور سردار احمد بن حجر رحم الله او د نیکونو می زکوا او کفارو کې د خبره مشهور وا چې د عبد المطلب په اولاد کې به یو شخص پیدا کی اغه په دې په ټول دنیا ته هدایت کړي یا مخاطب النبیین نو دا خبر ډیر مشهور ده کوي انا ابن عبد المطلب دا د غزوه حنین حال ذکر کوي فاطم خان د هجرت د دوی سره غزا شوی او دا حوازن قبائل مقابلی درونکو ابتدا چه مسلمانان لس تکلیف ملاو دے او بیار اللہ مدد او نصرت راغلے او کفار و شکست خوڑنے او میدان تریخے دے او تیختے کڑے دا و بیهی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سلیمان قال انبانا ثابت انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه راغن شو مكي مكرمه ته عمره القضاء کی یہ تو عمره الحدیبیہ موئے دی تو عمره الحدیبیہ موئے دل ابھی پشپگن کال راغ نہیں فری نو ہو نو قوم کال عمره القضاء ہو کا او ابن رواحه رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب مخلو یمشی بین ایدے پی دل روان دا اللہ دا حبیب مخیتا وہو یقولو او غیدا شیرونوی او دا اللہ حبیب اوریدن خلو بنی الكفار عن سبیلی لرشی اید کافر و بچو دا اللہ دا حبیب دلارنا اید کافر و بچو لرشی دا اللہ دا حبیب دلارنا تا سنن اغد مقیم و کرمی دراتلو نمن کولن شئی تا سنن اغد مقیم و کرمی دراتلو نمن کولن شئی الیوم نضربکم علی تنزیله نن بمو وہتا ہو علی تنزیله علی تنزیله علی تنزیله پس سبب نازلی دو اے دا متعلق دے دیو مقدر سرا على تنزيله في مكه ولا نرجع كما رجعنا من حديبيه اینن بمو اليوم نضربكم ننبوه تافلا تنزيله فراتلو سرد مكيتا او ننبور واپس کی دونا لتا وقل کانچ واپس لارو زوربن نزيل الهام عن مكينه دابدا سوه حلوی چلرب کی کفرائی د خپل آرام د زینا اے د دې تنه بک پرې دې کی وایو زهر الخلیل عن خلیله غافل بک دوست دوشنا وتی هر کی فقال له عمر عمر رضی الله عنه ابن رواحه اے ابن رواحه ته دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ دا حبیب مخلی شیرونوے وفی حرم اللہ تعالی او دا اللہ پا حرم محترم کی شیرونوے دا اللہ حبیب ورکوے خل عنہ یا عمر آپ لشدن اے عمر فلہی خام خادت ابن رواح دا شیرون اترع فیہم من نزح النبر دیر تا حسر کئی پجی کی دغشو یستونا دور زور ورته غشین ورکای لکه څومره دغه دا خبرې چې دی کفار د دین دشمنانو ته زور ورکای وګوره الله د حبیب روان نشهونه ویلې شي نشهر چې د شریعت مطابق ویدا ویل درشي وبه قال حدثنا علي بن حجر قال عن شريك بن شماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم واذ بنات عند الله حبيب سرا اكثر من 100 مره زياد الدسل والبا الدسل جل زياد ورسل في مجلسنا كده وکان اصحابو دا اللہ دا حبیب مرگریتنا اشدون شیرا ایب شیرون اوی ویتذاکرون اشیاء اور آیادون بیس سیزون من امر الجاہلیہ دا غکار دا جاہلیتنا وہو ساکتن دا اللہ حبیب بچپ ناستو وربما تبسم معہو دیر کرتا ایسی مو خاندن دا اللہ حدیث بکور سرو خاندن جد خندہ خبر بوار دا اللہ حبیب بائی بطن کے رکولا ند خندہ خبر سرو دا اللہ حبیب مو خاندن دینا معلوم دا شوا چدا سکوت و خاموشی دا ناراض گئی دا وجی ننوا بلکہ توجہ باطنی اللہ توا او دا صحابو پا خبرو تبسم فرمائنو او دا غی خبر او ریدی او سید خندا خبر بونو دا اللہ حبیب من تبسم کولو وبهی قال حدثنا علی ابن حجر قال انبہنا شریف ابن عبد الملک ابن عمیر عن ابی سلمہ عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شعر کلمتن وإذا تكلم بها العرب چه تکلم کنه پدی عرب کلمۃ لبیر لا کل شی ما خل الله حباتی ودې دې کې دا عبارت دی کتاب کې غلطی ده بعض کتابونو کې اشعار او کلمات نه ولدیرا لویا خبر چې شاعر پاوی تکلم کړي او عربی په تکلم کړي کلمه د لګی دا الا کل شین ما فل الله باطلو خبردار هر یو شی اے اسمرن اکشی چکور اے اسمان دیز مکرا انسانان دی خپلو پردی دی بنگلی دی موٹری دی او د دنیا یو زیب و زینت دے پدی ٹولو بفنا راشی یو دا اللہ ذات دے چی دا فنانا مستثنانے نو خلق دا فانیشی سر اگرد تر پدخو فنا راشی اغی سر محبت دا خدای توب نکی علا کل شین ما خل اللہ باتنو وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا مروان بن معاويه عن عبد الله بن الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه عن نبيه قال فرمائي كنت وماذا رد فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله ده حديث فتفان شتو مئت قافيا وی مارت یو سر شیرو نوی دقال دا امی ابن ابی سلطنا دا امی ابن ابی سلطا شارو نمی ورت یو سر شیرو نوی کل بان شتو بیتا کرکیو بیت بمی ورت وی قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب ویہی نور موایا اتان شتوه میں آتایا نی بیتن یوشل بیتو نمیوئے نجید زدہ شیرون نبی علیہ السلام وارے دل دل دل شائر کم شیرون چی صحابی ورکے کاللہ حبیبی انکادا لیسلما دیشک نیدیو چی اسلام روڑے وے یعنی شیرون خطول دے اسلام مطابق نی آو پدے کنے اسلام خبری نی او پدې کې توحید او د قیامت اقرار دی او د هم رد چې اسلام نه درونه و به قال حدثنا اسماعیل بن موسی الفزاری والی بن حجر والمانا واحد قال ان بان عبد الرحمن بن ابي الزناد عن شامی بن روا نبی عائشه رضی الله تعالی عنها قال ابي فرمایو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا دعاء او چه حکم دیو کو دکی خود حسان بن ثابت تمبرن د منبر في المسجد په مسجد کې يقوم عليه ندي بودري دو پدې منبر او قائما ولا يفاخ ورسول الله صلى الله عليه وسلم او د الله د حبيب د طرف نه سکونو يفاخرو د فخر شیرونه وی او د الله د حبیب مدافعات وکونو او قال ينافح اے دفاع وکونه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نا او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان الله بیشک الله یعید حسان مضبوطی حسان ابن ثابت رضی الله عنه لرا حسان یا منصرف دے آغیر منصرف دے دو قولنا دی دو لما ایدا حسان ابن ثابت الانساری شپکش لکال عمرو نیم پہ اسلام کی تھیل دے او دارنگی نیم پہ جاہلیت کی تھیلو وی اللہ مضبوطی و آسان فروح القدس ما ینافح و یفاخر ترسو چدے دفاع کئی او فخر شیرن و اید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بہی قال حدثنا اسماعیل ابن موسیٰ والی ابن حجر قال حدثنا ابن ابی عبد الرحمن الزناد نبیه عن عروان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السمر